Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Kada izmisli neku novotariju, takav čovjek, čim je izmislio novotariju, automatski počinje njegova patnja. Izmislio neku novotariju, uveo nešto u vjeru, zašto nema dokaz. Dakle, prvo je uveo novotariju, a onda počne da traži dokaz iz Kur'ana, iz Sunneta. Ubi se tražeći dokaz, ali dokaza nema. Svatate ovo barekallahu fikum. I onda je takav u čemu? U škripcu, ono što se kaže. A? ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن عزمات ما ألقت يمينك مزق العسكر أتتك علوج أمريكا بجيش الباطل الأبتر تظن لفرط خيبتها بأن جهادنا يقهر غاضب يثأر يؤذن خالقي أكبر ومن عزمات ما ألقت يمينك مزق العسكر Teuhid, odnosno kada čovjek ispravno shvati teuhid, odnosno ako je pravi ili ispravan nosioc teuhida, kažeš ja sam uvehid, moje shvatanje teuhida je shvatanje selefu salija, shvatanje ehli sunete vel džemata. Kaže Suleman ibn Abdillah, ispravno shvatanje teuhida povlači za sobom tehkimu Resuli sallallahu alaihi ve selleme fi mawaridi niza, uzimanje Allahovog poslanika za sudca, za sudiju u međusobnim sporovima. Kažeš ispravno shvatio se teuhid, onda kada se posvađamo, kada se zavadimo, samo se moramo vratiti Allahovom poslaniku. Nikome više. Niti komunizmu, niti demokratiji, niti plemenskom zakonu, niti nekom državnom sudu, niti. Ko je taj koji među nama rješava sporove? Allahov poslanik s.a.v. i niko više. Ako ti je teuhid ispravan, ako ti je neispravan, onda ćeš tražiti Kjaba ibn Ešrefa, židova, da presudi spor među vama, kao što su to radili munafici u vremenu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve selleme. Wa huwa muqtada shahada an la ilaha illa Allah. حارقاً رجموا كلاب الغرب قد هزموا وليث جهادنا زمجر غاضب يثأر يؤذن خالقي أكبر ومن عزمات ما ألقت يمينك مزق العسكر U Medini, kad je Allah posle sreme došao u Medinu, vidio je kako sahabi praše, dakle, kolenovim prahom ove palme, hurme, jel? Pa je rekao Allah posle sreme, zašto to radite, nemojte to raditi, mučite se bez veze. I oni nisu to uradili. I sljedeće godine, dakle, te godine, nije bilo nikakvog ploda, nisu palme radile. Pa Allah posle sreme rekao, zašto ste me poslušali tome, vi bolje poznajete te stvari od mene. Dakle, to nije bilo od Allaha. Ako je naredba, slušamo i pokoravamo se. Na? Isto tako u bitci na Bedru, Allahov poslanik je htio da rasporedi vojnike, pa jedan od ashaba rekao, Allahov poslaniče, jel ti to Allah naredio, dakle, to od objave ili od tebe? Pa Allahov poslanik je rekao, ovo je od mene. Pa je rekao, Allahu poslaniče, bolje je da mi rasporedimo naše vojnike kod ovog bunara, a ostale izvore da ih zatrpamo, da ih zakopamo, mi ćemo imati vodu, a oni neće imati vodu. يا قدس فاصطبري وللبشرى تقوم صبا تقوم يا ليك فوعد الله لا يقهر فوعد الله لا يقهر والصلاة والسلام على أشرف وعلى آله وصحبه أجمعين Večera sa Allahovom dozvolom nastavljeno naše predavanje sa fetvama uleme Neđda. Prošli put smo stigli do fetve šeha Sulejmana ibn Abdillaha rahimahullahu ta'ala, kada kaže, dakle ovo je treće predavanje, ali tako? Jest. Kaže šeha Sulejman ibn Abdillaha rahimahullahu ta'ala, وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَنَتَقَ أَيْدًا بِشَهَادَةِ أَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصلى وصام وهج ولا يدري ما ذاك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه. كاجة رحمه الله تعالى نما سمية دا kada neko od mušnika, neki čovjek od mušnika kaže la ilaha illallah i još uz to doda Muhammedu Rasulullah, međutim ne zna šta znači el ilah, u ovoj riječi la ilahe, nema božanstva. Dakle, kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, međutim ne zna šta znači ilah i ne zna šta znači Rasul, međutim klanja i posti i obavlja hadž, međutim ne zna smisao toga i ne zna šta je to, ali vidi ljude kako to rade, pa ih slijedi u tome i radi ono što oni rade. Ali uz to ne čini nikakvog širka. Nema sumnje da takav čovjek nije musliman, niti ima išta sa islamom. Dakle, bez obzira što klanjao i postio i obavljao hadž i radio sve ono što muslimani rade i ne čini širk, ali ako ne zna šta znači riječ ilah u šehadetu la ilaha illallah i ne zna šta znači riječ rasul u ovom drugom dijelu šehadeta Muhammedu Rasulullah, takav čovjek nije musliman bez, dakle, razilaženja. وقد افتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في اول قرن الهادي عشر او قبله. Dakle, ovo je fetva svih učenjaka Magriba u 11. stoljeću ili nešto nakon toga, o čovjeku koji je, dakle, bio ovih svojstava. Nam wa hadha alladhi afta bihi jali fi ghayat aljala la yumkinu an yahtalifa fihi ithnan. Yovo, dakle, ova fetva koju su dali, dakle, ovi učenjaci Magriba u tom vremenu kada su govorili o ovakvoj osobi koja ne zna stvarnost, dakle, suštinu šehadeta la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, dakle, ovo je stvar u kojoj ne mogu da se raziđu dvojica. Nemoguće je da se raziđemo o takvoj osobi. Svatate ovo barakallahu fikum. Dakle, čovjek klanja sa nama i posti sa nama Ramazan i klanja teravije i ode uplati hađ i obavi hađ sa nama. I sve radi ono što rade muslimani, ne čini širk. Međutim, ne znaš šta znači la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Ne znaš suštinu riječi el ilah i ne znaš suštinu riječi Rasul. I ti to znaš. Takav čovjek za tebe ne smije da bude musliman. Niti je musliman. Svatate ovo barakallahu fikum. Zatim kaže šejh Abdurrahman bin Hasan, اعلم رحمك الله تعالى أن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بمعرفة معناها. Znaj, Allah ti se smilovao, da riječi ihlasa, šta smo rekli, šta znači ihlas? Iskrenost ili čistoća. Dakle, razlika između ihlasa i sidka je ta što je ihlasu, iskrenosti, suprotno širk, a sidku, istinoljubivosti, je suprotno laž. Svatate ovo barakallahu fikum. To je razlika između ihlasa i sidka. Nije jedno i drugo iskrenost. Kad kažeš sadik ili siddik, Ebu Bekara siddik, istinoljubivi, je li tako, barakallahu fikum? Dakle, ihlas, riječi ihlasa su riječi la ilaha illallah. Dakle, ihlas ima isto značenje što i teuhid. Suprotno ihlasu je širk, nešto pomiješano, pomućeno. a suprotno sidku, istinoljubivost jeste ketib, laž, barekallahu fikum. Kaže, znaj da su riječi ihlasa la ilaha ilallah, odnosno da riječi la ilaha ilallah ne koriste onome koji ih izgovori, međutim ne poznaje njihovo značenje, ne koriste mu te riječi što ih je izgovorio. Džaba ih je rekao. Wahue nefil ilahije amma siwallah. Ove riječi u stvarnosti znače negiranje božanstva nekom drugom mimo Allaha te bareke ve taala. Wal bara'atu min ash-shirki fil ibada. I ove riječi znače odricanje od širka u ibadetu, wa ifradu Allahi ta'ala bi jami' anwa'il ibada, i činjenje Allaha jednim u svim vrstama ibadeta. Al jahl bi shirk la yahsulu bihi shay'un mimma dallat alayhi la ilaha illallah. Nepoznavanje širka. Jahl kada se širku radi, dakle čovjek džahil kada se radi o širku, ne zna šta je to širk. Džahil u ovoj meseli. A? Onaj koji je džahil u širku nikada neće postići ispravno shvatanje riječi la ilaha illallah. Dakle, onaj koji ne zna šta je to širk, njegovo la ilaha illallah je neispravno. La ilaha illallah, dakle, zabranjuje se, odnosno svedočim da je zabranjeno činiti širk. Ako ne znaš šta je stvarnost širka, kako ti onda može ovo la ilaha illallah biti ispravno? To su riječi koje izgovara čovjek, a ne razumije ih. Svatate, džehlu bi širki la jehsulu bihi šej mimma delet alehi la ilaha illallah. Dakle, džehl u širku, nepoznavanje širka, sa ovim svojstvom, ako čovjek ima ovo svojstvo kod sebe, nikada neće dospjeti i dostići i postići ono na što upućuju riječi la ilaha illallah. Wa man lam yakum bi ma'na hadhihi al-kalima wa madmuniha fa laysa min al-islam fi shay. Onaj koji ne uspostavi i ne donese ono na što ove riječi pozivaju i naređuju, takav sa islamom nema ništa. Dakle, onaj koji ne sprovede riječi la ilaha illallah u praksu, takav sa islamom nema ništa. Zatim kaže Sulejman ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala: "Men sarafa shay'in mimma la yasluhu illa lillahi min al-ibadati li ghayri la, fa huwa mushrik." Onaj koji uputi nekome drugome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala bilo šta od ibadeta, takav je mušrik. "Walau nataka bi la ilaha illa Allah idh lam ya'mal bima taqtadihi min at-tauhid wal-ikhlas." Pa makar izgovarao riječi la ilaha illallah u tom momentu kada je činio širk. Čovjek čini širk. La ilaha, pa makar u istom trenutku da izgovara la ilaha illallah. A? Takav, dakle, je mušrik i nije ostvario tevhid. Niti je ostvario bilo što od onoga na šta tevhid poziva. Zatim kaže Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala: "Wal mušrik kad akese medlule la ilaha illallah wa athbete ma nefethu wa nefa ma athbetethu min al-ikhlas." Mušrik je izopačio ili izvrnuo ono na šta upućuje riječi la ilaha illallah. Dakle, mušrik, jer riječi la ilaha illallah okrenuo ih je naopako. Svatate? Mušrik je okrenuo, dakle, te riječi. Fa athbata ma nafathu, pa je potvrdio ono što riječi la ilaha illallah zabranjuju. Dakle, ibadet nekom drugom lažnom božanstvu, dakle, mimo Allaha te bareke taala. Mušrik je to potvrdio. Čim obožava kaburove i obožava tagute, dakle, on je zanegirao la ilaha illallah wa nafa ma athbatathu min al-ikhlas. I zabranio ili zanegirao je ono što potvrđuju riječi tevhida od ihlasa, dakle, od čistoće ibadeta i vjere. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Ovo je jasno. Dakle, ove fetve su, hamdulillahi rabbil alamin, jasne ko dan. Dakle, ovo je vezano za tevhid i širk, a kasnije ćemo govoriti o poslanici i o poslanstvu. Ispravno svatanje šta znači poslanik. Dakle, kod jednog muslimana, poslanik, odnosno poslanici, imaju svoje mjesto. Ako se to ne shvati dobro, čovjek će biti u zabludi. Odnosno, bilo šta, ako čovjek, dakle, bilo šta od vjere, ako čovjek ne shvati onako kako su to shvatali ashabi, takav je u zabludi. Bez obzira o čemu se radilo. Bez obzira da li se radilo o akidi, ili se radilo o fikhu, ili se radilo o tefsiru, ako tvoje shvatanje vjere nije poput shvatanja ashaba Allahovog poslanika Seleme, onda znaj da si na batinu. Znaj da si u zabludi. La haula wala kuvvete illa billah. Kaže šejh Abdurrahman bin Hasan i Sulejman ibn Abdillah, rahimahum Allahu ta'ala, lekad tebejena enne mušriki hadhi al-azman ajhalu billahi wa bitauhidihi min mušriki al-arab wa man qablahum. Poslano nam je jasno, dakle jasno bez imalo sumnje, da su mušrici u našem vremenu veće neznalice o Allahu i o njegovom tevhidu od mušrika Arapa i onih koji su bili prije njih. Dakle, mušrici koji su bili u vremenu Allahovog poslanika sveme i mušrici prije toga bolje poznaju Allaha i tevhid nego mušrici u našem vremenu. La haula wala kuvvete illa billah. I stvarno jeste tako, hasbunallahu wa ni'mal vekil. Dakle, mušnici našeg vremena, većina ljudi negira Allaha da postoji Allah, tebarek ve ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal vekil. A mušnici koji su bili u vremenu Allahovog poslanika, oni kada bi se našli u nekoj nedaći, wa idha rekibu fil fulki da'u Allahe muhlisina lehu din. A kada se ukrcaju na lađu, pa kad vide, dakle, strahote i putovanja i talas i more i tako dalje, da'u Allahe muhlisina lehu din. Allaha, jedino Allahu dovu upućuju. Iskreno i istinski mu vjeru ispovjedajući. Muhlisine lehudin, dakle sa ihlasom, sa teuhidom. Da'u Allahe muhlisine lehudin. Kad se ukrcaju na lađu, mole dove Allaha ko pravi muehidi. Dakle, čisto s teuhidom, bez imalo širka. Wa idha najahum ilal barri, idha hum yushrikun. A čim ih on spasi na kopno, oni opet počnu širk da čine. Međutim, današnji ljudi, kada se nađu u nedaći, nikad se Allaha ne sete. I ni u nedaći, ni u... kako se kaže to? Blagostanju. Nikad se Allaha ne seća. A mušnici u vremenu Allahog poslanika su se sećali Allaha u nedaćama, jer znali su da onaj kip koji je sad tamo neđe u nekom ćošku, u njegovoj sobi, jel? Ovo mu na moru ne može pomoći ništa. La haula wala kuvvete illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal vekil. Nam. Sad ćemo preći inshallah tela na fetve vezane za poslanstvo. I svatanje ehli sunneta vel džemata kada se radi o poslanstvu. Pa kaže: ba'thu ar-rusul ni'matu min Allahi 'ala al-basharia, li'an hajatu al-basharia ilayhim daruriyya, fala tantadhimu lahum hal wa la yastaqimu lahum dinun illa bihim. Slanje poslanika je Allahova blagodat prema čovečanstvu. Zašto? Zato jer je potreba čovečanstva za poslanicima, dakle, najveća potreba. Dakle, preči ti je poslanik, preči ti je da ti Allah pošalje nekoga ko će te podući vjeri, nego jelo i piće. La haule vela kuvete ila bila. Fela ten tedimu lehum hal. Nikada ne mogu urediti svoju situaciju, svoje stanje, dakle, da srede, da nešto urade, da naprave. Wala yastaqimu lahum dinun illa bihim. Niti mogu uspostaviti vjeru osim sa kim? Sa poslanicima. Što znači da čovjek bez poslanika, čovjek je bez vjere. Zbog toga je šta? Poslanik Allahova blagodat. Wama arsalnake illa rahmeten lil alamin. A mi te nismo poslali osim kao milost svjetovima. Ovo drviši i ove budale tumače, Allahov poslanik je bio milostiv prema svima. Nije, kako bio milostiv kad je nosio sablju, sallallahu alaihi ve sellem. Pa je rekao, bu istu bi sejfi bejne, je da Isa, poslat sa sabljom, poslat sam sa sabljom pred samo nastupanje sudnjeg dana. Je li tako? Ili džuile rizki fi dhilli rumhi. Moja opskrba je u senci mojeg koplja. Dakle, nije milost, da je milostiv prema svima jednako, ali je milost prema alemin, prema svim stvorenjima u kojem smislu? Da dođe da te pojasni ko ti je tvoj gospodar i način kako ćeš ga obožavati, te barek vatala. Zbog toga je milost, jer da Allah nije poslao poslanike, kako bi ljudi obožavali Allaha, te barek vatala? Nikako. Zbog toga onaj koji ne prihvati Muhameda sa seleme kao poslanika, i koji ne prihvati šerijat njegov kao jedini sistem, dakle, života općenito, takav čovjek nije musliman. Pa makar i ne činio širk, takav čovjek nije musliman. La haule vela kuvete ila billah. Fahum jehtađuna ila rusul, ašedda min hađetihim ila ta'ami ve šarab. i čovečanstvo, dakle oni su potrebni za poslanikom i odnosno za poslanicima. A? Njihova potreba je veća za poslanicima nego njihova potreba za hranom i za pićem. Uhađetul ibadi ila risalat a'zamu bikathir min hađetil meridi ila tabib. Potreba robova, potreba ljudi za poslanicama, dakle za objavama Allaha tebareke ta'ala, je veća, odnosno daleko veća od potrebe bolesnika za doktorom, za liječnikom, je tako? Fa in gajate ma jahsulu bi ademi uđudi tabib tadarrurul beden. Ono što se može desiti bolesniku bez doktora jeste šta? Može mu naškoditi nešto tijelu, jer nema ko da ga izliječi od bolesti koja ga šta? Dakle, u ljudskom smislu da ga izliječi, jel? A? Može mu šta? Tadarrurul beden, može mu škoditi tijelu. Walladhi yahsulu min adami risala tadarrurul qalb. A ono što se može desiti od nepostojanja poslanice, objave od Allaha tebareke tala, jeste šta? Dakle, nanošenje štete čemu? Srcu. Zatim, وَمِنْ خَسَائِسِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Dakle, ovo je fetva koja je, dakle, slična ovoj gore. إِنَّ شَهَادَتَ. Dakle, fetva Sulejmana ibn Abdillaha, rahimahullahu ta'ala. إِنَّ شَهَادَتَ مُحَمَدُ رَسُولُ اللَّهُ تَتَدَمَّنُ حَقَّ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ عَبْدٌ لَا يُعْبَدْ وَرَسُولٌ صَادِكٌ لَا يُكَذِّبْ بَلْ يُتَاعَ وَيَتْبَعْ لأنه المبلغ عن الله تبارك وتعالى. كاجا شهاده محمد رسول الله. Dakle, šta znači šehadet? A? Ko će da mi kaže šta znači šehadet? Svedočenje. Svedočenje je da posvedočiš nešto. Odnosno da budeš svedok za to. Šta znači svedok? A? Da dođeš da kažeš ja garantujem da je to tako i tako. Ja svedočim da je to tako i tako. Svatate? Kada posvjedočiš Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik, to u sebi sadrži da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, odnosno njegovo pravo sallallahu alejhi ve selleme kod tebe jeste da je on rob koji se ne obožava. Kada kažeš Muhammedu Rasulullah, šta to sadrži u tvome šehadetu? Muhammed je rob koji se ne obožava. On je poslanik koji govori istinu i ne smije se uterivati u laž. Dakle, mora mu se sve vjerovati što kaže. Bel juta vajetba, već i pokorava mu se i slijedi se. Li ennehu l-mubellig anillahi ta'ala, jer je on taj koji dostavlja od Allaha tebareke ta'ala. Šta je mubellig? Mubellig je onaj dostavljač u tom smislu. Ko je bio na hadž, video je kada imam u namazu kaže Allahu Ekber, ima još jedan čovjek i on kaže Allahu Ekber. Kada imam kaže sami Allahu liman hamide, onaj čovjek neki tamo se javlja i viče Rabbena wa lekel hamd. E taj čovjek, on se zove mubellik, dostavljač. Kome dostavljač? Onima koji ne čuju, koji su daleko od imama. Svatate ovo barek Allahu fikum. Mubellik. E, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je šta? Kada si rekao, svedočim da je Muhammed Allahov poslanik, dakle svedočim da je on mubellik od Allaha tebareke ta'ala. On je dostavljač, on dostavlja poslanicu sa kojima ga Allah tebareke ta'ala obavezao. Falehu alaihi salatu wasalam, mansibu risala, wa tablighu anillah, wal hukmu bejne nasi fima ihtelefu fih. Njemu, sallallahu alaihi wasalame, pripada šta? Mansibu risala. Dakle, on je, kako se kaže to, zadužen sa poslanicom, jel tako? I on je dostavljač od Allaha tebarek ve teala. I on ima pravo, dakle on je taj koji sudi među ljudima u onome u čemu su se razišli sallallahu alejhi ve selleme. Id huwa la yahkumu illa bi hukmi la, jer on ne sudi osim sa Allahovim sudom. Wa mahabbatuhu ala nafsi wal ahli wal mali wal watan. I ljubav prema njemu, dakle, on je taj koji zaslužuje da se voli više od samog, dakle, da ga voliš više od samog sebe i od svoje porodice i od imetka i od domovine. وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْإِلَهِيَةِ شَيْءٍ. A on nema ništa od božanstva. Dakle, nema ništa od Allahovih tebarek dela svojstava. بَلْ هُوَ عَبْدُ اللَّهُ وَرَسُولُ. Već je on Allahov rob i njegov poslanik. Zatim sljedeća, dakle, fetva od Abdurrahmana Sa'dija, rahimahullahu ta'ala, kaže: Al-gajetu min irsali rusul en yakunu muta'in yanqadu lahumul mursal ilayhim fi jami'i ma umiru bihi wa nahu anhu. Cilj ili smisao ili razlog slanja poslanika jeste da im se ljudi pokoravaju. Da im se ljudi pokoravaju i da se slijede, a? Dakle, Allahov poslanik se zame je poslat nama. Zbog kojeg razloga? Da bi ga mi slijedili i da bi mu se pokoravali. Fi jami'i ma umiru amaru wa nahu anhu. U svemu onome što su oni naredili i u svemu što su zabranili. Kad te neko pita zašto je Allah poslao poslanika, Allah je poslao poslanika da bi mu se, da bi ga slijedili i da bi mu se pokoravali u svemu što je naredio i što je zabranio. Ako se ne pokoravaš Allahovom poslaniku, onome što je naredio i zabranio, dakle, nisi ispunio smisao zbog čega je poslat poslanik. Dakle, tebi je džabe Allah poslao poslanika. Kontaš ništa. Svatate ovo, barek Allah fikum. Tvoje priznavanje da on poslanik je svedočenje protiv tebe. Priznaješ ga za Allahovog poslanika, a ne slijediš ga. Šta radi, šta znači to? Svedočiš protiv samog sebe. La haule ve la kuvvete illa billah. Wa an yakunu mu'azzimin ta'zim al-muta'i min al-muti'a. I da budu cijenjeni i poštovani kao što onaj koji slijedi poštuje onoga koga slijedi. Šta znači to? Dakle, i da se cijene i poštuju kao što onaj koji slijedi poštuje i cijeni onoga koga slijedi. A? Ne može čovjek da slijedi nekoga, a? I da mu se pokorava, a da ga ne poštuje. To je nemoguće. Ne može. Jer neće ga poštovati, neće ga, odnosno neće ga šta, neće ga slijediti i neće mu se pokoravati onako, kako to treba. Nam. وفي هذا إثبات اسمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به وينهون عنه. I u ovome je također potvrda nepogrešivost poslanika. U kojem smislu nepogrešivost? Dakle, jeste, to sam sad htio da kažem. Fima yubelivunehu anillah. U onome što dostavljaju od Allaha. Dakle, u tome su nepogrešivi. Nam. Wa fima ya'muruna bihi wa yanhauna an. I onome što naređuju i zabranjuju. U tome ne mogu pogriješiti. Mimo toga, mogu pogriješiti? Mogu pogriješiti u dunjalučkim stvarima. Zid ili kuću i zaboravi da nešto izračuna ako treba. I on se sve struši. Dunjalučke stvari. Kao kad je Allah poslan sreme u Mekki, dakle, kao što znate, nije bilo palmi, nisu Mekelije sadili palme, nisu radili, živjeli od zemljoradnje, već su živjeli od trgovine. I od same Kabe, a? Dakle, unošenje imetka zbog onih koji dolaze da posjećaju Kabu. I bilo, dakle, to je bio trgovački glavni put. El Muhim, u Medini, kad je Allah poslan sreme došao u Medinu, vidio je kako sahabi praše, dakle, polenovim prahom ove palme, hurme, jel? Pa je rekao Allah poslije sreme, zašto to radite? Nemojte to raditi. Mučite se bez veze. I oni nisu to uradili. I sljedeće godine, dakle, te godine nije bilo nikakvog ploda. Nisu palme rodile. Pa Allah poslije sreme rekao, zašto ste me poslušali tome? Vi bolje poznajete te stvari od mene. Dakle, to nije bilo od Allaha. Ili Berira, dakle, robinja koja kada je, dakle, ona je, dok je bila rodbinja, bila udata za čovjeka. A? Ajša, nakon što je oslobodila robinja, dakle, kad postane slobodna, ima pravo izbora da li će da ostane u braku sa svojim mužom, robom, ili će da ga napusti. I ona se odlučila na to da će da ga napusti. Pa je otišla od njega, on je trčao za njom. Pa Allah poslije se nam je rekao, Berira, zar mu se nećeš vratit? On trčao plačući za njom. Pa mu je rekla, Allah poslaniče, jel to naredba? Dakle, ako je naredba, halas, slušamo i pokoravamo se. Kaže, nije. Kaže, ako nije, onda halas. Neću da mu se vratim. Ako je naredba, slušamo i pokoravamo se. Na? Isto tako u bici na Bedru, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je htio da rasporedi vojnike, pa jedan od ashaba rekao, Allah poslaniče, jel ti to Allah naredio, dakle, to od objave ili od tebe? Pa Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ovo je od mene. Pa je rekao, Allah poslaniče, bolje je da mi rasporedimo naše vojnike kod ovog bunara, a ostale izvore da ih zatrpamo, jel, da ih zakopamo, mi ćemo imat vodu, a oni neće imat vodu. Svatate? Pa je Allahov poslanik prihvatio njegov predlog. Jest. Svatate ovo barek Allah fikum. Dakle, onome što se, što je vezano za, za din, a? Za šerijat, za vjeru, u tome Allahov poslanik ne može nikad da pogriješi. A ono što se tiče dunjalučkih stvari, to je drugo. Nam. Li ena Allahe amare bita'atihi mutlakan. Jer je Allah naredio da im se pokorava u apsolutno, dakle u svemu. Nam. Falawla annahum ma'sumuna la yashra'una ma huwa khata lima amara bidhalika mutlakan. Pa da oni, dakle nisu bezgrešni ovome, ne bi Allah ni naredio da im se apsolutno pokorava u svemu. Svatate? Dakle, Allah je taj koji šta? Koji propisuje zakone. Allahov poslanik sa nama i samo šta? Dostavlja ljudima. Svatate ovo barek Allahove fikum. Zatim, wal maksud anna dinul enbiya alayhi musallatu wassalam wahid. Ha? Dakle, iz svega ovoga i općenito kad govorimo o poslanicima, možemo doći do jedne činjenice, a to je da je vjera svih poslanika jedna. Dakle, vjera, tauhid, akida svih poslanika je jedna te ista. Wa huwa ikhlasu al-ibadati lillah. A to je šta? Čisto ispovjedanje ibadeta Allahu tebareke ve taala jednome. Wa nahi ani shirki wal fasad. I zabranjivanje širka i fesada. Wa an wa in tanawat shara'i'uhum hasb zurufi wal hajat. Pa iako su se razlikovali njihovi šerijati sodno vremenu i njihovim potrebama, dakle postoje razlike u njihovom šerijatu, dakle u određenim šerijatskim propisima postoji razlog, ali osnova vjere tauhid i zabrana i borba protiv širka je bila svima jedna te ista, dakle ista vjera bez razilaženja. Nam ila en hatemu bi Muhammedin sallallahu alejhi ve selleme alladhi amat risalatuhu al-khalq wamtadat ila akhir dunya. Osim, dakle, razlika je koja, a? Pored toga što se razlikuju, dakle, njihovi šerijati. Odošli neka vraća pravo na vrata. Hajde, nišala, ovdje smo, nismo tamo. La haule vela kuvete ila bila. Da je šta? Da su sve te poslanice, svih poslanika, zapečaćenje čim poslanicom Muhameda, slanje Muhameda sallallahu alaihi vseleme, i njegova risala je obuhvatila sva stvorenja do na kraj dunjaluka ila ahiri dunja, do na kraj svijeta. Dakle, svima, ne samo Arapima ili Turcima ili Bošnjacima, cijelom svijetu. La tebedule, wa la tegajure, wa la tenasuh. Niti ima izmjene, a? Niti ima promjene, niti ima derogacije. Dakle, vjera Allahovog poslanika, odnosno šerijet sa kojim je došao Allahov, sa kojim je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne može se promijeniti sa nekim drugim šerijetom. Halas, on je taj, završeno. Niti možeš u njemu nešto izmijeniti, da dodaš ili da oduzmeš, niti možeš derogirati bilo što od toga. Pa da kažeš to je važilo za vrijeme Allahovog poslanika, sad više ne važi. Halas, kad ona vjera je ono na čemu je preselio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Onaj dan kad je preselio, halas, završeno je. Ništa se ne može niti dodati, niti oduzeti, niti se izmijeniti, niti se... Svako onaj koji pokuša nešto od ovoga trojega, a? Nema sa ešhedu ene Muhammeda Resulula ništa. Dakle, nema sa Muhammedu Resulula, dakle, ništa nam. Wahije saliha wa musallaha li kulli zemanin wa mekan. I ona je zdrava, dakle, ispravna da se koristi u svakom vremenu i u svakom mestu. Wala nabiyya ba'dahu alayhi salatu wa salam ila akhir zaman. I neće se pojaviti vjerovjesnik nakon njega sve do kraja vremena. Neće se više pojaviti poslanik sve do kraja vremena. Wa huwa ya'muru bima amara bihi al-mursalun min qablihi. I on, dakle Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, naređuje ono što su naređivali poslanici prije njega. A to je al-iman wa ikhlas wa ikhlasu ibadati lillahi bima shara'ahu min al-ahkam. A to je iman, a? I iskreno ili čisto obožavanje, činjenje, izvršavanje ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala na koji način? Bima shara'ahu min al-ahkam. A? Shodno propisima koje je on propisao sallallahu alejhi ve selleme. odnosno Allah te barek vetala, a on prenio. Svatate ovo, shodno šerijetu kojeg je Allah te barek vetala objavio nama preko Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Nam. Zatim kaže Sulejman ibn Abdillah, inna tauhid yastalzim tahkim ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi mawarid an-nizaa id hadha huwa muqtada shahadati an la ilaha illa Allah wa lazimaha alladhi la budda minhu li kulli mu'min. Tauhid, odnosno kada čovjek ispravno shvati tauhid, odnosno ako je pravi ili ispravan nosioc tauhida, kažeš ja sam muvahid, moje shvatanje tauhida je shvatanje selefu saliha, shvatanje ehli sunnete vel džemata. Kaže Sulejman ibn Abdillah, ispravno shvatanje tauhida povlači za sobom tehkimu resuli sallallahu alaihi ve selleme fi mawaridi niza, uzimanje Allahovog poslanika za sudca, za sudiju u međusobnim sporovima. Kažeš ispravno shvatio se tauhid, onda kada se posvađamo, kada se zavadimo, samo se moramo vratiti Allahovom poslaniku, nikome više, niti komunizmu, niti demokratiji, niti plemenskom zakonu, niti nekom državnom sudu, niti ko je taj koji među nama rešava sporove, Allahov poslanik s.a.v. i niko više. Ako ti je tauhid ispravan, ako ti je neispravan, onda ćeš tražiti Kjaba ibn Ešrefa, židova, da presudi spor među vama, kao što, to, kao što su to radili munafici u vremenu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme. Wa huwa muqtada shahada an la ilaha illallah. I to je, dakle, ono na što upućuje šehadet la, en la ilaha illallah, da je Allahov poslanik taj koji sudi među muslimanima. La haula wala kuvvete illa billah. Nam. Wa lazimuha alladhi la bude minhu li kulli mu'min. I to je ono što mora biti kod svakog mu'mina, da je Allahov poslanik tvoj sudija. Faman shahida an la ilaha illallah thumma adala ila tahkim ghayri ar-rasul fi mawarid an-nizaa faqad kadhaba fi shahadatihi. Onaj koji kaže la ilaha illallah, a zatim ode ili se obrati nekom drugom mimo poslanika sallallahu alayhi ve selleme da presudi u sporu, takav je slago onda kada je došao da svedoči da nema Boga osim Allaha. Sjećate se kada govorimo o šartovima šehadeta en la ilaha illallah. Ha? Pa smo rekli al ilmu vel jekinu, znanje i jekin, i ihlas i sidk. Sidk je suprotan laži. Dakle, uslov da bi bio musliman, kada kažeš la ilaha illallah, dakle, kad kažeš la ilaha illallah, postaješ musliman samo sa ovih sedam uslova. Bez ovih sedam uslova nisi postao musliman. Jedan od ovih sedam uslova jeste sidk, da kažeš ono što vjeruješ, da kažeš la ilaha illallah, vjerujem da nema istinskog božanstva koje smije biti obožavan osim Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, da to iskreno kažeš. Suprotnost ovome sidku ješte šta? Laž, odnosno nifak. Da kažeš ono što ti nije u srcu, ali kažeš radi neke dunjalučke koristi. Svatate ovo, barekallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dakle, onaj koji kaže da veruje da je, da, dakle, koji kaže la ilaha illallah, a u sporovima se obraća nekom drugom mimo poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, takav laže. Dakle, nije rekao, dakle, istinski srca ono što vjeruje. Kaže imam Ibnul Kajim el-Džauzije rahimehullah ta'ala, slušajte ovaj govor, subhanallah, aksama subhanahu bi ajalli muksimi bihi wa huwa nafsuhu azza wa jalla. Zakleo se Allah subhanahu wa ta'ala sa najvećom kletvom sa kojom se čovjek može zakleti, a to je on lično azza wa jalla. Dakle, njegovo biće azza wa jalla. Kada kaže fela wa rabbike la yu'minun, tako mi gospodara tvoga oni ne veruju. Allah se kune samim sobom. Fela wa rabbike la yu'minun hatta yuhakimuke fi ma shajara bainahum. Oni ne veruju, tako mi tvoga gospodara, Allah se kune samim sobom, oni ne veruju sve dok tebe, o Muhammede, ne uzmu kao sudiju u svojim sporovima. Posvađate se i brati dođe i kaže, prenosi imam el-Buhari u svome sahihu, da je Allahov poslanik uradio to i to i to, šta ćeš sad? A? Ako kažeš ja to ne prihvatam, teško tebi, wallahi. A? Ako kažeš Allah, pokoravam se, ne pokoravam se tebi, i ja i ti smo mrtvaci, idemo u zemlju. A? Ali je Allahov poslanik presudio među nama. Istino je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ja se pokoravam presudi Allahov poslanika. A? La yu'minun, dakle ne veruju. A? Ne veruju. Hatta yuhakkimuke fima šeđere bejnehum, sve dok tebe za sudiju ne uzmu u sporovima svojim. Nam. Ala ennehu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala se kune da la yuthbitu lehumul iman. Dakle, oni nemaju imana. Wala yakunu min ahlihi. Niti su od mu'mina, niti dakle se mogu ubrajati u mu'mine. Hatta yuhkama li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi jami'i mawaridin niza. Sve dok se Allahov poslanik ne uzme kao sudac u svim sporovima. Wa hiya jami'u abwab ad-din, auto ulaze sva poglavlja vjere. Posvađali smo se oko namaza. Ti kažeš treba dizati ruke. Ovaj kaže ne treba dizati ruke. A da vidimo šta kaže Allahov poslanik. Kako je radio? On je presudio, halas, riješen spor. Treba mrdat prstom na tešehudu, ne treba mrdat. Hajde se vratimo Allahovom poslaniku, nekom presudi. Allahov poslanik presudio, halas. U džihadu, smije se raditi ovo? Ne smije se raditi ovo? Da vidimo šta kaže Allahov poslanik se nema tome. A? Hadž, brak, razvod braka. Dakle, svako poglavlje vjere, a? Dođe do razilaženja, vraćamo se našem sudiji. Dakle, sudi koji dostavlja od Allaha tebareke ve taala poslanicu. Onaj kojeg je Allah zadužio da sudi među ljudima u njihovim sporovima. Svatate ovo barekallahu fikum. A? Dakle, onaj koji ne prihvati poslanika za sudiju, taj ne vjeruje, nije mu'min, niti je vjernik. A? La haule ve la kuvete ila billah. Inne ta'ate rasuli tethmer el hidaya ve thebatul kalbi aleyha. Slušajte sad ovo. Wallahi, ovo iz ovoga ćete shvatit zašto neki ljudi napustaju vjeru i idu u zabludu, a neki ustrajavaju sve dok šehadeta na Allahovom te barek tala putu. Samo zbog ove stvari, ovo zakon nek od vas zapamti, a? Dobro neka zapamti ovo. Molim Allaha te barek tala da nas učini od sljedbenika ovog govora koje kaže Ibnul Kajim Džavzije rahimahu tala. Uistinu, pokornost poslaniku, a? Uistinu, pokornost poslaniku, ili da kažem jedan od plodova, glavni plod pokornosti poslaniku jeste na prvo mesto el hidaja. A? Šta je hidaja? Uputa. Uethebatul kalbi alejha, i čvrstina srca na tome, na toj uputi. Ko se pokorava poslaniku, bit će od upućenih i bit će čvrst na tom putu. Biće, njegovo srce će biti čvrsto na toj uputi. وَمُحَالَفَتُهُ تَثْمَرْ, a plod nepokornosti Allahovom poslaniku jeste زَيْغُ الْقَلْبْ وَتِرَابُهُ وَأَدَمُ ثَبَاتِهِ, jeste skretanje srca i itirab. Dakle, srce dođe do šta? Do kontradiktornosti, mubtedija, kada izmisli neku novotariju. Takav čovjek, čim je izmislio novotariju, automatski počinje njegova patnja. Izmislio neku novotariju, uveo nešto u vjeru za šta nema dokaz. Dakle, prvo je uveo novotariju, a onda počne da traži dokaz iz Kur'ana, iz Sunneta. Ubi se tražeći dokaz, ali dokaza nema. Svatate ovo barekallahu fikum. I onda je takav u čemu? U škripcu, ono što se kaže. A? Nema više puta za njega. Put, srce mu je skrenulo, dakle, sa pravog puta, i on krene. Kojem god stazom da krene, sve vode u džehennem, la haule vela kuvete illa bila, wa ademu thebatihi, i njih, njegovo srce nikada ne može biti na pravom putu, ne može se učvrstiti, da ide čvrsto ispravnom stazom. Zbog čega? Zbog nepokornosti poslaniku. Ovo je odgovor na pitanje onoga koji kaže, što se ovo dešava sa braćom? Padaju braća ko jabuke, ili ko kruške, kako hoćeš. A? Padamo mi svi. Skrećemo sa pravog puta. Wallahi, udaljavamo se od staze pravog puta. Zbog čega? Zbog nepokornosti Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A kada dođe problem, kada dođe teško, uvijek samo mala skupina ostane čvrsta. Zbog čega? Zbog toga što su bili pokorni Allahovom poslaniku. Onaj koji je bio nepokoran Allahovom poslaniku, on će prvi izbrisati sa Uhuda. Prvi će zbrisati. Ko što je 300 munafika zbrisalo, nije do borbe ni došlo. Nije uopšte došlo do borbe. A neki su sav svoj život od munafika govorili Allahom poslaniku, dozvoli nam da ne idemo s tobom u borbu. Da. I Allah poslanik bi im dozvolio, pustio bi. No, da lažu i nekaj. Sa svojim lažima. La havle vela kuvvete illa billah. Subhanallah. Dakle, plod pokornosti poslaniku jeste uputa i čvrstina srca na njoj. A nepokornost, odnosno plod nepokornosti, jeste skretanje srca u ademu thebatihi i nepostojanje, dakle, čvrstine, dakle, u srcu, u atirabuhu i kontradiktornost u srcu. A? Halas. Nema više za tebe puta. Kojim god putem da kreneš, halas. Ne može čovjek biti zadovoljan jednim putem, nikada u životu. Čovjek stalno ide iz faze u fazu. A? Traži sebi pravi put. Proba sa zinalukom, ne ide. Proba sa alkoholom, ne ide. Hajmo malo na drogu, ne ide ni to. Eventualno, prije toga muzika. Ne može srce da ispuni ništa osim pokornost Allahovom poslaniku sa nama. To je jedini put kojim čovjek može da ide od kako ga sazno sve do smrti. Da ga nikad ne promijeni. Ja? Minel mu'minina rijalun sadaku ma ahadullahi alej. Ja? Među mu'minima ima pravih rijal, muškarac, muškarčina, a? Sadaku ma ahadullahi alej. Ja? Čvrsto se drže onoga što su Allahu subhanahu wa ta'ala zavjet dali i ugovor potpisali. A? فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ. Među njima su oni koji su izginuli. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ. A među njima ima i onih koji čekaju da izginu na tom putu. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. I ništa izmijenili nisu. Od kako su spoznali Kur'an i Sunet i shvatili praksu Allahovog poslanika, وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ništa izmijenili nisu. Ne može da se promijeni. Kad si shvatio da je Allah poslanik sa nama tvoj učitelj, a? Kojeg moraš da slijediš i oponašaš u svemu, šta ćeš promijeniti? Možeš nešto dodat? Jesi li ti pametniji, bolji od poslanika? Ako smatraš da jesi, onda si kafir. A? Ako smatraš da nisi, onda si grešnik. Svatate ovo barekallahu fikum. I prijeti ti šta? Zejgul kalb, skretanje tvojeg srca. Kaže Ibnul Kajim rahimahullahu ta'ala. Dakle, kada govorimo o džihadu i o, dakle, ovim, dakle, herojstvu i furuzije, kaže Ibnul Kajim rahimahullahu ta'ala, postoje tri vrste ljudi. Jedan je ređul, drugi je nisfu ređul, a treći je lašej. Prva vrsta je muškarac, ređul muškarac. A to je onaj koji ima dvije stvari, ra'i i šuđa. Dakle, koji ima zdrav razum, pronicljiv razum. Dakle, ispravno zna da, kako se kaže, da procijeni stvar, koji je pametan, koji ima znanje, koji je pametan i koji je uz to hrabar. To je kompletan muškarac. A pola muškarca je onaj koji ima jedno od ove dvije stvari. Ili je, dakle, pronicljiv i pametan, ali nije hrabar. Ili je hrabar, ali nije ovamo nešto plaho. A? Dakle, takav je pola čovjeka. A onaj treći je lašej. Što znači lašej? Nije ništa, nula. Je onaj koji nema ni jedno od ove dvije stvari. I danas je većina takvih ljudi. Dakle, nema ni jedno od ove dvije stvari. Oni takozvani među kafirima kažu on je hrabar. On nije hrabar. Hrabar se ogleda u nečemu skroz drugome. On je budala. Dakle, ne zna da je tamo, nije ga strah da skoči sa neke stine dole da se razbije. A? To je popularno među Amerikancima. Sa motorima skaču, šta ti ja znam, odakle sa zgrada, penju se, padaju, lome kosti sebi. Nije, oni apsolutno nisu hrabri. To su životinje. Dakle, malovnici, kreteni, audhu billah, la haula wala kuvvete illa billah. Zatim kaže Sulejman ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala: "Man ahabba Allaha wa rasulahu mahabbatan sadiq min qalbi, awjaba dhalika lahu." Dakle, onaj koji voli Allaha i njegovog poslanika istinskom, iskrenom ljubavlju iz srca, a? To povlači za sobom, odnosno iz toga proizilazi šta? En yuhibbe bi kalbihi ma yuhibbuhu Allahu wa rasulu. Dakle, onaj koji iskreno voli Allaha i njegovog poslanika, iskreno iz srca, to za sobom povlači šta? Da iskreno iz srca voli ono što Allah voli i njegov poslanik. Druga stvar, wa yakrah ma yakrahuhu Allahu wa rasuluhu, i mrzi ono što mrzi Allah i njegov poslanik. Nam وَيَرْدَى بِمَا يَرْدَى بِهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ i zadovoljan je sa onim sa čim je zadovoljan Allah i njegov poslanik. وَيَسْحَتْ بِمَا يَسْحَتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ i srdi se zbog onoga zbog čega se Allah srdi i njegov poslanik nam. وَأَنْ يَعْمَلَ بِجَوَارِهِ بِمُكْتَدَى ذَلِكَ الْهُبْ وَالْبُغْدْ i da radi sa djelima. A? Dakle, sa svojim tijelom, sa svojim djelima, shodno to, toj ljubavi i toj mržnji. Dakle, da djeluje. A? Dakle, da u životu djeluje, ono što Allah voli, on radi. Ono što Allah mrzi, i on mrzi. I bori se protiv toga. I tako dalje, i tako dalje. Svatate, dakle, ove riječi, subhanallah, koje su stvarno, Allahu ekber, la haule vela kuvete ila bila. Hoćemo opet da ponovimo ovo, inšallahu ta'ala. Onaj koji iskreno voli Allah i njegovog poslanika, iskrenom ljubavlju i srca, to za sobom povlači da voli srcem, svim srcem ono što Allah voli i njegov poslanik, i da mrzi ono što Allah mrzi njegov poslanik, i da je zadovoljan s onim sa čim je Allah zadovoljan njegov poslanik, i da mrzi sve, odnosno da se srdi zbog onoga zbog čega se srdi i ljuti Allah i njegov poslanik, i da radi svojim udovima tijela shodno ovoj ljubavlju i mržnji. Ko je ovo rekao? Ovo je rekao imam Ibn Ređeb al-Hambeli rahimehullahu ta'ala. Imam Ibn Ređeb al-Hambeli rahimehullahu ta'ala. Zatim kaže Suleiman Ibn Abdillah, lakad balaga nebiju sa seleme wa hadara wa andar wa abda wa ad wa hasse wa am fi himajati hanifijati samha wa hije hanifija fi tauhid wa samha fi l'amel. Allahov poslanik seleme je dao sve od sebe. Dakle, balaga, što znači? Dakle, čovjek uloži sav svoj trud u tome, na tom putu. A? وَهَذَرَ وَأَنْذَرَ i upozoravaju ljude, opominjao ih, i sam je on bio oprezan. وَأَبْدَ وَعَدْ dakle, počeo je sa tim da govori, pa se opet vraćao od početka. Dakle, stvar koju nikada nije izostavio da kaže, e, danas smo završili sa akidom i nikad više o tome nećemo pričati. Već je stalno o tome pričao. Dakle, svaki dan, svaki trenutak. Dakle, to je bila tema koja se nikada ne ostavlja na stranu. Pa da kažemo, danas ćemo namaz, sutra ćemo poglavlje o hađu, preko sutra nešto o akidi i sve tako. Ne! Ovo pitanje o kojoj govori, dakle, Suleman Ibn Abdillah, dakle, ovo pitanje o kojoj govori, je stvar koju je Allah poslanik uvijek govorio. Nam, wa hasse wa am, govore je pojedincima i općenito pred ljudima, jel tako? A to je, fi himajati l-hanifijeti samha, u zaštiti i odbrani hanifije as-samha. Hanifije, šta znači to? Pravovjerna, dakle, misli se ovdje na teuhid. A? Pa kaže, al-hanifije fi teuhid, pravovjeran, da čovjek bude pravovjeran, kada se radi o teuhidu, u as-samha, dakle, samha ti je nešto, dakle, blago ili lahko. A to je šta? Fil amel. Dakle, lahkoća u djelima. Dakle, da ne bude tu žestine i pretjerivanje u djelima. Već je šta? Već je stalno upozoravao na ove dvije stvari. Kada se radi o ibadetu, da bude izgrađeno na teuhidu, a kada se radi o djelima, da bude, da olakšavaš ljudima. Dakle, da olakšavaš ljudima, a da im ne otežavaš i da ne budeš sam ti i taj koji pretjerava u vjeri. Svatate ovo, barekallahu fikum. Nam. Zatim kaže Ishak ibn Rahiwajh, rahimahullahu ta'ala. Ejma'al muslimun, ena men sebe Allahe, او رسوله او دفع شيئا مما انزل الله انه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله كاجا امام اسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى složili su se muslimani, dakle, nema razilaženja da onaj koji opsuje Allaha ili njegovog poslanika ili odbaci nešto od onoga što je Allah objavio da je kafir zbog toga. Dakle, zbog toga je kafir. Wa in kana muqirran bi kulli ma anzalallah, pa makar i potvrđivao sve ono što je Allah objavio te bareke tala. Dakle, kaže, jeste, to je tako, ali ja to neću. Jeste, Allah, ja znam da Allah naredio hađ, ali ja neću. Ja znam da Allah naredio to i to, ali ja to odbijam. Naprimjer, kada čovjek dođe i kaže, ja znam da je u Kur'anu, jel, tako često se izražava i ova vrsta ljudi, ja znam da je u Kur'anu spomenuto da čovjek može da se ženi sa četiri puta, ali ja to ne prihvatam, ja to odbijam. On je kafir. Njegov namaz je ništa, nema namaza. Njegov post je ništa, njegov hadž je ništa, njegova djela su sva ništa. Čovjek kaže, ja znam da Allah u Kur'anu objavio da se kradljivcu osjeca ruka, ali ja to ne prihvatam, ja to odbijam. On je kafir. La haule vela kuvvete illa billah. Naam. Zatim kaže Muhammed ibn Sahnun, rahimahullahu ta'ala, أجمع العلماء على أن شاتم الرسول كافر وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره كفر. Dakle, sve fetve islamskih učenjaka, onih koji su živjeli prije stotine i hiljade godina, oko kojih ne možemo se razići. Dakle, ne govorimo o učenjacima iz našeg vremena, pa da dođeš kažeš on je ovakav, on je onakav, nekaj. Molim Allaha neke da uputi, nekima da se smiluje, a neke nekima da da ono što zaslužuje. Jel' tako? Već govorimo onima od kojima nema razilaženja. Zvezde Islama, zvezde islamskog umeta. Dakle, svetiljke koje se nikad ugasiti neće do sudnjeg dana. La haule vela kuvvete illa billah. I ne odbija ih osim Šija, Rafidija, Haridžija, Mu'tezila, Džehmija. Dakle, sektaš Džehenemlija. La haule vela kuvvete illa billah. Kaže Muhammed ibn Sahnun, rahimahullah ta'ala, složili su se učenjaci da onaj koji opsuje poslanika da je kafir. I njegov propis kod ummeta, dakle kod svih muslimana i svih učenjaka bez razilaženja, jeste da se ubija. Dakle, takav se ubija. Umen šekje fi kufrihi kefer. I onaj koji posumnja, koji samo posumnja u njegovo neverstvo, sam je kafir. Sam je nevernik. Dakle, dođe čovjek i opsuje poslanika. Takav je nevernik. I takav se ubija. I ko posumnja u njegovo neverstvo, sam je nevernik. La haule vela kuvvete illa billah. Zatim kaže šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, men abgada šejen mima džaje bihi resul sallallahu alaihi wasallam walau amile bihi kefer. Ko mrzi nešto od onoga sa čim je došao poslanik sallallahu alaihi wasallam, pa makar i radio to, ko mrzi nešto od onoga sa čim je došao poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko mrzi nešto od suneta, pa makar ga i sam radio, on je kafir. ومن يتكد أن بعض الناس يسعوهم الخروج عن شريعته عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. Onaj koji vjeruje da je dozvoljeno nekome da izađe iz šerijata Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, dakle ako ne smatraš da je dozvoljeno nekome da izađe iz okvira šerijata i nije mu obaveza da slijedi šerijat Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, takav je kafir bez razilaženja. Kao na primjer dođeš i kažeš ne mora, dakle, taj moj šejh, on ne mora da slijedi, dakle, šerijat. Kaže Allah, da je Musa živ, da je živ, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da slijedi moj šerijat, da slijedi mene. Kaže Allah, dakle, Musa bi morao šta? Da derogira Teurat, da derogira šerijat koji mu je Allah tebarekatelo objavio, zbog čega? Zbog Muhameda, sallallahu alaihi wa sallam. I zbog objave koju je Allah tebarekatelo dao Muhamedu, alaihi sallatu wa sallam. Koliko danas današnjih kafira i mušrika ima, čiji šejhovi ne moraju da slijede šerijat Allahovog poslanika. Imaju svoje šerijete nekakve tamo. Ko sumnja u njihovo neverstvo, sam je nevernik. La haule vela kuvvete illa billah. Wala baqa'a li ahli al-ard. Kaže šejh Fauzan. Wala baqa'a li ahli al-ard. Illa ma damet atharu risala mawjuda fihim. فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض أقام الله القيامة. Dakle, ljudi, stanovnici zemlje, neće moći da žive na zemlji. Ila ma damet atharu risala mawjuda fihim. Osim da su tragovi poslanice, dakle, tragovi objave Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da su na zemlji. Svatate ovo? Dakle, ljudi neće moći da žive na ovom dunjaluku, osim ako ima tragova poslanice Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme na dunjaluku. Zatim kaže, fa idha dhahabat asaru risala min al-ard. Kada nestane tragova poslanice, kada nestane tragova objave koju je Allah dao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kada nestane na zemlji, akama Allahu kijama, Allah će dati da nastupi sudnji dan. Onda kada nestane poslanica Allahovog poslanika sa nama na zemlji, toga dana nastupa sudnji dan. Halas. Svatate? Poznato je, dakle, iz suneta Allahovog poslanika da će Allah tebarek ve taala podići Kur'an. Ljudi će otvoriti musafe, u njima neće biti ni jedan harf od objave Allaha tebarek ve taala. neće više biti nijedan ajet, niti će iko znati išta od vjere Muhammeda s.a.v. Niti od Kur'ana, niti od Sunneta, ništa više. Tada će nastupiti sudnji dan i doživjet će ga oni najgori koji su ikad živjeli na dunjalu. Halas. Toliko je bitna poslanica. Toliko su bitni poslanici. Kada nema poslanika, niti njihove objave, halas, onda je smak svijeta. Onda se završava sve. La haule ve la kuvvete illa billah. Onda počinje tek. La haule ve la kuvvete illa billah. Onda tek počinje. Da vas Allah nagradi, braćo, za slušanje. Stanut ćemo ovdje, inšallah, tada. Pa ćemo sljedeći put nastaviti, inšallah, tada, sa našim fetvama od uleme Neđda. Rahimehumullahu ta'ala. Da vas Allah nagradi, barek Allah fikum. Molim Allah da oprosti meni, vama i svim muslimanima. Kulu kauli hada, astagfirullahi li ve lekum. ولسائر المؤمنين في كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله www.pautal.com Soba za put vjernika. تلتقى الأشواق هل ترجو سواك ترجو سواك مواكب الرحمن أقسمت أن أفدي حماك وكيف لا يفديك قلب العاشق الولهاني أقسمت أن